Aflamax D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ jest gotów na spotkanie z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, żeby rozmawiać o zmianach w sądownictwie. Prawo jazdy w telefonie ma pojawić się jeszcze w tym roku, zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Władze Turcji i Niemiec rozmawiają na temat stworzenia w Niemczech tureckich szkół. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zapewnia, że jest gotów spotkać się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejską Werą Jurową, aby rozmawiać o zmianach w sądownictwie. Kilkanaście dni temu urzędnicy komisji informowali o możliwym terminie spotkania 28 stycznia. Jednak w środę przy okazji wizyty marszałka Senatu w Brukseli mówili, że termin nie jest potwierdzony, bo żadna odpowiedź z Warszawy nie nadeszła. Szef MSZ-u zapewnił, że ze strony Polski jest otwartość na rozmowy. Pierwsze słyszę o tutaj jakichś problemach z wizytą komisarz i wiceprzewodniczącej. Gdyby tylko zgłosiła chęć, a może taką zgłosiła, tylko że ona nie wpłynęła do MSZ ani do placówki, to będzie mile widziana, bo jest to nasz partner. Jesteśmy gotowi do rozmów, także ja tutaj nie widzę żadnych problemów. Ja się chętnie z nią spotkam, pomogę zorganizować spotkania, jakie ona uważa są potrzebne dla niej. Wiceszefowa komisji Wera Jurowa zapowiedziała pod koniec ubiegłego roku, że chce przylecieć do Polski tak szybko, jak to możliwe. Ma pojawić się jeszcze w tym roku, takie plany ma Ministerstwo Cyfryzacji, prawo jazdy w telefonie. Prototyp jest gotów i projekt przepisów zmian prawnych też. Teraz czekają, aż zajmie się nimi rząd. To będzie kolejny dokument, którego nie będziemy musieli nosić przy sobie, tak jak dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC, wyjaśnia Karol Manys, rzecznik resortu cyfryzacji. I dokładnie to samo chcemy zrobić z prawem jazdy. Po prostu zwolnić kierowców z konieczności wożenia tego dokumentu ze sobą. Wszystkie te dane, zarówno dotyczące samochodów, jak i kierowców, są w systemie CEPiK. I służby, które są uprawnione do kontroli drogowych, mają dostęp do tych wszystkich informacji, w związku z czym są to w stanie zweryfikować. Zdarzyło się zapomnieć prawo jazdy? Tak, oczywiście, no jak każdy jeden dokument. Były konsekwencje? Na szczęście nie. Z kobietami jest trochę inaczej, bo mają torebki. To prawda, może tak być, bo no, mąż akurat też nosi portfel, może się zdarzyć, że zapomną. Zdarza się, no można powiedzieć, że w tygodniu kilka takich przypadków, no i kłopot. Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jest to sankcjonowane mandatem karnym w wysokości 50 zł za brak tego dokumentu, no a co jest chyba bardziej uciążliwe, także zakazem dalszej jazdy. Żeby móc w przyszłości korzystać z prawa jazdy w smartfonie, trzeba będzie mieć profil zaufany. Prawie 200 wystawców bierze udział w międzynarodowych targach gołębi pocztowych, które rozpoczęły się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia. Targom towarzyszy ogólnopolska wystawa gołębi pocztowych, podczas której można zobaczyć ponad 1,5 tysiąca najszybszych i najpiękniejszych okazów. Jak mówi Piotr Kobenza, wiceprezydent Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, wydarzenie każdego roku wyczekiwane jest przez kilkanaście tysięcy miłośników tych ptaków. Popołudniami czy wieczorami przez te kilka dni spotykają się przyjaciele i koledzy z całej Polski. Wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami. Największym okręgiem jest właśnie okręg Katowice. W całej Polsce jest nas ponad 40 tysięcy. Jesteśmy w tej chwili największym stowarzyszeniem hodowców gołębi pocztowych w Europie. Podkreślamy ciągle tą naszą taką dobrze wykorzystywaną i kontynuowaną tradycję. Targi potrwają do niedzieli. Władze Turcji rozmawiają od kilku miesięcy z niemieckim rządem federalnym i z władzami landowymi na temat stworzenia w Niemczech tureckich szkół. Placówki te posiadałyby status tzw. prywatnych szkół zastępczych. Musiałyby wprowadzić program nauczania taki sam, jaki obowiązuje w szkołach publicznych. Władze federalne i landowe postawiły tureckiemu rządowi jeden podstawowy warunek. Przyszłe tureckie szkoły muszą przestrzegać wszelkich standardów niemieckiego prawa edukacyjnego. Szef MSZ Heiko Maas przyznał, że w Turcji istnieją niemieckie szkoły i w ramach symetrii tureckie szkoły mają prawo powstać w Niemczech. Muszą w nich obowiązywać przepisy edukacyjne obowiązujące w poszczególnych Niemiec. Landach. Szkoły te będą kontrolowane przez inspektorat szkolny. Nie możemy dopuścić, aby nauczano w nich rzeczy, które są sprzeczne z naszymi wartościami. Powiedział Heiko Maas w telewizji NTV. Lewica oraz eurosceptyczna AfD krytykują pomysł powstania w Niemczech tureckich szkół. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I na koniec smutna informacja, nie żyje Neil Peart, perkusista kanadyjskiej grupy Rush, autor większości tekstów do muzyki zespołu, zmarł w amerykańskim Santa Monica na raka mózgu. A teraz o sporcie, Jan Kałucki. Polskie siatkarki wygrały z reprezentantkami Azerbejdżanu 3-0 i z kompletem punktów awansowały do półfinału turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nasze zawodniczki już wcześniej zapewniły sobie grę w najlepszej czwórce, ale nasza przyjmująca Zuzanna Górecka przekonywała, że mobilizacji przed dzisiejszym starciem nie brakowało. Na tym turnieju nie ma nieważnego meczu. Uważam, że każde zwycięstwo nas nakręca i mobilizuje do dalszej walki. Oczywiście chciałyśmy wyjść z tego pierwszego miejsca. Tutaj nie ma kalkulacji, z którym zespołem jest lepiej grać. Jeżeli chce się dostać do Tokio, to trzeba zagrać z każdym i wygrać z każdym. Więc jest to bez znaczenia, z kim gramy. Po prostu musimy wyjść i wygrać. No i oby tak było jutro w półfinale z Turczynkami. Początek tego spotkania o 20:45. W drugiej parze półfinałowej Holenderki zagrają z Niemkami. O tym, kto pojedzie na Igrzyska w Tokio, zadecyduje niedzielny finał. A dziś dowiedzieliśmy się, kto wygrał męski turniej kwalifikacyjny. To Francuzi, którzy w Berlinie pokonali Niemców 3-0. Teraz piłka ręczna, bo dziś rozpoczęły się Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu Polacy przegrali z wyżej notowanymi Słoweńcami 23-26. W innym spotkaniu doszło do sporej niespodzianki. Portugalia wygrała z Francją 28-25. Zmieniamy dyscyplinę. Skoki narciarskie i Dawid Kubacki, który wciąż imponuje formą. Polak wygrał kwalifikację na skoczni w Val di Fiemme. Zwycięzca turnieju czterech skoczni o 0,1 punktu wyprzedził Niemca Karla Geigera. Pozostali Polacy nieco gorzej, ale i tak wszystkich zobaczymy jutro. Początek konkursu o 16:00. I na koniec piłka nożna. Łukasz Fabiański znów jest kontuzjowany. Reprezentant Polski odnowił uraz w dzisiejszym meczu West Hamu z Sheffield United. Przypomnijmy, że Fabiański nie tak dawno, od września do grudnia, borykał się z bólem prawej nogi. Nasz golkiper zszedł dziś z boiska w 15 minucie. Na jego miejsce wszedł David Martin, a West Ham przegrał 0-1. Jutro pozostałe spotkania, m.in. Tottenhamu z Liverpoolem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie Polski, na wschodzie, w centrum i na w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu. 3 stopnie w Rzeszowie, 6 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 7 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika witamy, kłaniamy się, zapraszamy do północy, chociaż myślę sobie, że to będzie jednak bardzo smutny koniec tego piątku. We were lovers once, long ago, walking through cold city streets, like lovers do. Stopped inside a market, kissed behind the stall. Someone said you better move on if you're not buying at all. Then I saw the winter coat hanging on the rack. I thought about that winter coat hanging on my back. So you helped me try it on. It was just my size. Then you bought that coat for me after haggling over the price. Now it's chilly up in these cold, cold hills. I just put on my years have come along, years have gone. Some friends have risen, some had moved on, and my old winter coat still hangs by my front door, holding all the stories I don't remember anymore. And when it gets freezing up in these cold, cold hills, I just put on my winter coat, my winter coat. Keeps me Tak się właśnie miało zacząć. Tak jak kilkanaście dni temu Państwu obiecałem, że artyści z Australii będą zaczynali nasze spotkania, każdą godzinę tych spotkań w styczniu. W Trójce jest Paul Kelly. On dawno chyba nie był przypominany na naszej antenie. To fragment płyty z 1991 roku zatytułowanej Comedy. Tak dokładnie Paul Kelly and the Messengers. Winter Coats. I tak miało się zacząć, ale... ciąg dalszy tego naszego dzisiejszego spotkania miał być zupełnie inny. Przyznam, kiedy ta informacja obiegła świat po godzinie 21, właściwie przed 22, docierając do Polski. Zresztą nieważne, do Polski czy nie do Polski, teraz w ciągu kilku sekund już wiadomość jest na całym świecie, ale kiedy przed mniej więcej, przed 22 dotarło to do nas, to w ciągu... no, niewielkiej ilości czasu musiałem po prostu wszystko pozmieniać. I jeżeli tak dalej pójdzie, tak sobie myślę, to i 10 stycznia, i 7 stycznia, i w ogóle te pierwsze dni stycznia wielbiciele muzyki, melomani będą uważać za czas przeklęty. Every day shame, every day promise, shut down.

ale kiedy usłyszałem, że odszedł, poczułem coś jakby cień przesłaniający moje serce. To, o czym innym zupełnie tekst, o czym innym utwór, ale ten jego fragment dziś można byłoby odnieść do tej zupełnie wstrząsającej, szokującej wiadomości. Niespecjalnie miałem czas, przyznam Państwu szczerze, na jakąś taką smutną wewnętrzną refleksję, bo natychmiast rzuciłem się w wir zmiany audycji, zmiany jej scenariusza. Ale myślę, że to dotrze do mnie dzisiaj w nocy i coś niesamowitego. Kilka godzin, dobrych kilka godzin temu siedziałem przy trójkowym komputerze, żeby jeszcze uzupełnić braki w naszej muzycznej bazie i tak sobie pomyślałem, dobrze, a weźmy na warsztat na przykład płytę Power Windows grupy Rush z połowy lat 80. Czy wszystko jest z tej płyty tutaj w bazie. Okazało się, że jednego utworu nie było, a weźmy Counterparts. Okazało się, że nie było Cut to the Chase i może jeszcze dwóch innych utworów. I tak sobie pomyślałem, słuchając gry Neila Peart'a, ależ on wymiatał. No i minęło kilka godzin. Mamy to, co mamy. Mamy wiadomość, która, przyznam, dla mnie jest absolutnie szokująca i zasmucająca. Counterparts, 1993 rok. Ja pamiętam, że wtedy to mniej więcej moglibyśmy tak myśleć o zespole Rush. Swoje zagrali, swoje koncerty zagrali, odstawili, pokazali rzeczy niebywałe, jeżeli chodzi o i wokal, i partie instrumentalne. Nikt specjalnie na nich nie liczy. A tu się okazało, że zespół zrealizował znakomitą płytę, moim zdaniem jedną z najlepszych w swoim dorobku, jeżeli nie najlepszą w ogóle. I teraz uwaga, ten sam początek, to też jest niebywały paradoks w związku z tym, co się stało i w związku z wiadomością, jaka obiegła świat. Przez lata tłumaczyłem ten tytuł pierwszego z niej utworu, jako Ożyw mnie, Animate me. On zaczyna się od odliczania, a później Neil Peart rozpoczyna kanonadę, która właściwie nie cichnie do samego końca. Ponad 6 minut fantastycznej rockowej muzyki i fantastycznego zespołowego zgrania. Ta śruba i ta nakrętka to był mocny wizerunek i wszystko do siebie pięknie pasowało. Od Animate Me do Everyday Glory. Counterparts, czyli zamienniki. 1993 rok, zespół Rush Trio. Rush w fantastycznej formie. Fatalna dziś wiadomość o śmierci Neila Peart'a. Zmarł 7 stycznia tego roku w Santa Monica na raka mózgu. Jeden z najlepszych, najwspanialszych perkusistów w historii muzyki rockowej, to na pewno pamiętam. Taki ważny dla mnie rok 1998, tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze moi starsi koledzy, moje starsze koleżanki tutaj starze nie za bardzo wiedzieli, co mi dać do roboty, krótko mówiąc, czym miałbym się zająć, i szukałem swojego zajęcia. Pamiętam, że kiedyś wysłano mnie na wywiad, z którego zostałem karnie wyrzucony tylko dlatego, że awarię zanotował magnetofon, na który rozmowę nagrywałem, i tę artystkę bardzo rozsierdziło, ale kilka dni później dostałem taką propozycję: jeżeli chcesz, jeżeli lubisz ten zespół, to możesz porozmawiać z Alexem Lifesonem z zespołu Rush. I pomyślałem sobie, wow, to chyba złapałem Pana Boga za nogi. Oczywiście, że tak, mimo że wtedy mój angielski był, jak to kiedyś mówił Andrzej Poniedzielski, bardziej mój niż angielski, no ale udało się jakoś rozmowę przeprowadzić. I pamiętam jeden jej fragment. Powiedziałem wtedy do Alexa Lifesona, czy to jest prawda, że Neil Peart ma tytuł doktorski z gry na perkusji? I Alex odpowiedział, nie, jest jednym z największych perkusistów świata, ale nie ma takiego tytułu. I się bardzo szczerze roześmiał. Jak dobrze wszystko pójdzie, to jeszcze dzisiaj w nocy spróbuję Państwu ten wywiad znaleźć, bo on jest nagrany na starą radiową taśmę. Nie został przegrany przez te wszystkie lata, przez 21 lat, 22 lata nie został przegrany na nośnik cyfrowy. Może to się uda, nie obiecuję, ale może to się uda. To posłuchajmy w takim razie 4,5 minuty tego, co Neil Peart wyczyniał, wyprawiał na scenie za swoim zestawem perkusyjnym. za perkusją naprawdę tylko jeden człowiek, on Neil Peart. I z tej samej płyty jeszcze piękny epilog. Rok, koncertówka kolejna, wtedy koncertówka zespołu Rush zatytułowana Show of Hands. No i dwa utwory z niej dziś, The Rhythm Method, kiedy Neil Peart wyczyniał te wszystkie swoje czary na perkusji, a przed chwilą Closer to the Heart, czyli jej epilog. Zawsze miałem wrażenie, że teksty, które pisał, a przecież pisał teksty dla zespołu Rush, one w pewnym sensie były przedłużeniem bajek robotów Stanisława Lema. Opisywały świat trochę nam znany, trochę niedotknięty, jeszcze niepoznany, zagadkowy, tajemniczy, pełny jakiegoś futuryzmu, technologii, która dopiero stanie się naszym udziałem, czy wiedza, o której dopiero stanie się naszym udziałem. Neil Peart, perkusista, poeta, fantastyczny muzyk, artysta, niebywała to jest wiadomość i ten rok zaczyna się po raz kolejny. Trzeba to powiedzieć przez radio w Trójce, że dla fanów muzyki, dla melomanów kolejny rok zaczyna się niestety fatalnie. Piękny finał płyty Presto z 1989 roku, płyty studyjnej, teraz przed nami. We'll be right back. label Light. Presto. Pamiętam nawet bardzo dobrze prezentację na antenie Polskiego Radia tej płyty. Wieczór płytowy, któraś z niedziel. No i oczywiście palce gdzieś bardzo blisko wszystkich przyrządów, które nagrywały wtedy muzykę z tego dla nas okna na świat i przepięknego, myślę, że do dzisiaj, źródła. Rush. Przepraszam Państwa, że dzisiaj tak to właśnie się stało na antenie, że nie będziemy rozdawać wyjściówek na koncert Ofensywa Deluxe. Rozdamy je jutro, a jak nie jutro, to w innym terminie. I jakoś tak dzisiaj po prostu chyba nie wypada mi upajać się tym koncertem, mówić o tym, jak będzie fajnie. Może nawet będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie, ale to może nie teraz i nie kiedy kończy się ten dzień. Niezbyt szczęśliwy zresztą dla fanów muzyki, dla melomanów. Jutro albo w innych audycjach proszę zajrzeć, proszę nas o to jeszcze zapytać. Będziemy mieli te wejściówki, bo są dla Państwa przygotowane. Tymczasem jeszcze raz dzisiaj Rush. Power Windows, Manhattan Project. Ta płyta, którą uzupełniłem dzisiaj. Trójkowe archiwa i... Dobrze, że z nami jest i ta muzyka, i te utwory, i jego na perkusji fantastyczna gra. Never the hopeless lane.